الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر اللہ رب العزت انسان باندی دنیا کی صرف دخل زان عزمت او اکرام او تعظیم لازم کرے شغیط از اللہ حق ویلی شی اللہ حق بندیان باندی دغا دیچ تعظیم بے کئی قدر بے کئی حضر کی بے عظمت ساتھی اللہ جدلہ پدی بدن کی سمرا قوتن ورکڑی او بطول دا اللہ بعدت و بندگی کی استعمالی کا بدن دے او کا جبر او کا غزر دے دی طول باندے بار دا اللہ تعظیم کی نو دی حق باداشی تکا اللہ رب العزت با اند دی سب اس کی قیامت چسا لما دمر نعمتو نظر کری تا پاگی بام دی زمان کما شکری ادا کری گا ارسمر تبوسنا چی قیامت کی دی لغم پا دی دی صرف چل اللہ رب العزت دباندن اکی او دو زورنی پا شکل بانده بتوئی چی این شرکائی تا چی زمان تعظیم پا کم خلق صرف کرده دی زمان پا زید نور و بندگی و عبادت کرده دی ناکم دی بس تیراولا حاضریه کا چای آغی کدا لایق دی دی خبری چتا پی زمان آغی عبادت صرف کرده دی دا خو زمان حقو دا زمان دشان سر لایقو چتار قسم بندگی ما پوری خاص کرے دے نولی زما حق غیر لور کرے دے قیامت کی دغا تپوسو ندی قرآن ودین اڈک دے چلا با قیامت کی دبندن دغا تپوس کی خوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ تاچی بہت آوازو نکول تاجب دین اخپل حاجتو نا غفتو نا اس کم دے دا خو زما حق و چې زما نه دې سوال کړی دی، ما نه دې عزت وخت وی، او ته زما هغه حق هغوی له ورکړ نو هغه کوم ځای دی اوس؟ صرف د خپل حق تپوس وکی قیامت کې، ځکه دنیا کې پدقه لازم کړی وو چې انسانا تا باید د بل چا حق نشته، زما باندې ما در باندې هر قسم انعامات کړي دي ظاهري او باطني، بس چې زه تاسو یې مغه بکی تا نه بل څوک تپوس نشي کولی، تا له بل څوک سزا نشي در کولی، تا له بل څوک مرتبه او درجه نشي در کولی، ستا ټول هر سما سره دي. دا څوک چې زما بندگی کوا، زما لوی بیان کا، زما د نوم شهرت کا په دنیا کې، دغه جاہلیت کې عمدغه لوی کفر وو، چې جاہلانو با الله رب العزت په ځای باندې خپل مشرانو عظمت بیانو، ځکه الله رب العزت تاسو وي چې واذکر الله کذکرکم آباکم او شد ذکرہ، اوس بتا سو چې کله اسلام تراله اوس به صرف د الله ذکر کوي، د الله تعریف کوي، د الله عظمت په بیانوي، څنګه ځب د خپل مشرانو جهالت په وخت کې وا تاسو داغي ذکر کوي، ډیر ډیر اقص بد الله ذکر کوي، غیبت مشران سے ذکر کرو، دانا چی داغی نمونہ بیاغستو چی دیتا عبادت ہوئی کنا، از ذکر خوبی او دا کرو چا غیبہ پا جاہلیت کی سکڑیو سا جنگونہ بیکڑیو سا نور کارنامی بیکڑیوی نا بی یادو لی چی زمان مشران دادا کارو نکڑیوی. اللہ رب العزت وی غفری دے زمان مواخلے چیز مونگ رب دادا کارو نکڑی دی، اسمان نازم کے پیدا کری دی، غرنا تریابنے پیدا کری دی، فدی کی بدل سواب ملاوی گی، فاقی کی بدل سواب نشتا، پل بسا اغپ لاران صدر کی اغا خوری چوز پزمکا کی پرتی دی دننا کزدا ری ډیر صفاتونو کینتاله وسدر کی زم ذکر داوی د آبا او داو چې هر یو بزور لګاو چې زما مشر دی په دنیا کې مشهور شي، چې کوم ځای کې نو واغستې شي نو خلق دی پیجنی، او ملکونو کې بخارونو کې او پاغا شاہی دربارونو کې دار الخلافو کی مرکزونو چو تویلی آغی کی زمان دا پلارنو مشہوری، اللہ رب العزت ہوئی چی دغا زمان حق دے، تا پلار کو مشہور شن حسو چل بوشی دی پا زیبان دے اللہ وی زمانو پا دنیا کی خور کا چه هر زی که زمان مواغسته شی اغا نور نمونه چه دنیا که خلق واغسته اغا پریدی غوثانه و قدبانه و اپریدی، او چه کم زی که چه ضرورت و حاجت را دی یه اراده ی نیتی ده ثواب کارتا نوید اللہ نمخلی چه لا اله الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چه ده اللہ ده نم دیر مشعور شی پهار زی کی چه غنور نمون ده مقابله کی ختم شی خواه ده اللہ پا هر بانده بانده لازم کریو چستان سم رکی گی اللہ رب العزت وی زمان قدر کوا زمان ده نم قدر کوا تغسی چما پتا باندې د نورو خلق او حق لازم کړل نو هغه زما حق دی حقیقت کې ها دا غریبون قدر کې احترام وکې چغم بیا کرام دي چله دې حق کوم لازم کړل کنه ها لیکن اگر دا سے حق دے چاہ بالکل دا اللہ دا حق نہ جدا دے دا حق و باطل چاہ اللہ جدا کرین دا غیدانت لب دے قرآن چی امتیاز کرے دے اجدائی کرے دا اللہ تنمی خیرے چی مفصل کتاب دے نا پا دے باننے چاہ اللہ حق جدا کرے دے چاہ دا حق دے چاگه داغا تعظیم ده اون پا جبه بانده اون پا بدن بانده اون پا زل بانده روکوی نو داغا حق ده کسجده نو داغا حق ده کفریاده و جلائی و سوال و زاری نو داغا حق ده او دا انبیاء و حق داره چکل داغی نمواخل نو خام خواب ورسروه چه علیه السلام دا وزر وای زګه دا حق الله طرف نه لازم شوی دی قران عظیم الشان کې د دې سمره ذکر کړي دا غزي زمون په منځ کې موږ ته تعلیم را کړې چې السلام علیکم ایو النبیو خاص په دې پیغمبر باندې چې دا سلام وای دا حقیقت کې دا الله امر ادا کول دی آغا حکم پا زیرا اوڑل دی دا صداقنا علاوہ خبر ندا اللہ ای پا دی که با ام چل وال نکا ہے بس چما تسنگویلی دی نوکہ سے بوایا خوا کل جد پیغمبر نم ذکر شینو علیہ السلام د دې پیغمبر نوم ذکر شي نو صلی الله علیه وسلم نار عمل کې هر الله حکم کې خلق ځان نه بس سکړی دي نو څوک دا دې کوي چې پیغمبر نوم اولی کې نور د پاسه به سوادو کې دې څه مطلب دی ویل کا صلی الله علیه وسلم خو ما سره وښنو یا په پین کې مې صحیح خلاص شوی و ځکه مې سواد لیکو اسوک ور سره لیکي سلام سلام دا لکا انیشل دسخط بینو لکا پورا بوئی چه صلی اللہ علیہ وسلم لگا نور ندی جائزو دا پیغمبر بے دبی دا احترام ندی اللہ تعالی دا لازم کری دی دا دیکھا صحابہ دیکھروشی ناغی سروئی چه رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہو دا اللہ پا مونگ دا حق لازم کرے دی ذکا آگا چی بخپلہ یا خبرو کنو پا مونگ لازم شی کنخا اللہ رب العزت صحابہ کرام پا حق کیویلی چی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دا غزی کداغی نرستو صحابہ کرام نرستو تابعین و توی او تابع تابعین و توی داغی پا حق کی رحمت اللہ علیہ دا ټول دا اللہ حقوق دی تیگ دا بندیان سنشتا دیر خلق اغی پا دین پوئی گوی دا حبورت آسو دا بندہ دا اللہ زیتا و رساو پہنے بس دا اللہ رب العزت لازم کری دی کنخا دا دین رستو راشا دین رستو چی دی انبیاء سر و محبت ساتی دی علماء و صحابه کرام سر و محبت ساتی چی دی تاولیاء اللہ ویلی جی دغسی اور پسیرا زمور و پلار سر اولاد سر پلوان و سر دا اللہ طرف نو لازم شوی دی دا دی حکم اکڑے وی دا محبت پا حقیقت کی اللہ سر محبت تی تکا کاغنوی ویلی نو زمون سکارو چی مورو پلار سر و پلوانو سر و رونو سر دوستانو سر و استازانو سر زمون سکارو چونکی دا اللہ رب العزت لازم کری دی مختلف و تعبیرات سره ویلی چې ایو الذین آمنو آمنو اتقوا الله وکونو مع الصادقین رښتینو خلق مرګرتیا وکه کنه او دغه مرګرتیا سداوی سره محبت احادیث هم په دې کې راغلي ده کله چې یو بندا په عبادتو کې خیال نساتي هغه پیمانه نه کوي هغه طریقه نه کوي چې په کومه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي نو د حقیقت کې د الله لوی او عظمت بیان نکو لکه عبادت یو داوی طریقې دا دواړه لازم دي او دواړه د الله طرف نه دي چې عبادت کین او طریقه به هم پیجنې طریقه به هم ځکه چې څنګه وایي دا عبادت لازم دي دا مون لازم دي دغه څه تابعین دا غیا طریقه هم لازم ده که په یو کې د نقصان راوستو نو هغه حق ادا نشو لکه مونږ کې خو په هغه طریقې نه کوي چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و نو هغه د الله عبادت نشو هغه مونږ نشو ولې قیام د قیام د پیغمبر په شان تینو روکو یې د روکو د پیغمبر په شان تنوا سجده د سجده د پیغمبر په شان تنوا قاعده د قاعده د پیغمبر په شان تنوا قنوت هغه د پیغمبر د قنوت په شان تنو عذاب هغه د عذاب د پیغمبر په شان تنو دای عبادت نشو ذکر هغه هر یو عمل او د هر یو رکن باقاعده ذکر کړی دی چې قیام بداسي قیام په قیام کې نقصان ده دی چولاړي باندې ته یو بندا او سرخ کته کړی داسي دې لو قیام نه وي ډیر خلقی کنه ها او کتو توای چې سر مخکته کوا نی غدریگا قومو الله وی قومو لله قانتین ویزا زو اجزی کوما ویزا اجزی نیانه ذکر یو هغه دا سه یزي کولا ته د چانت لکړی دا دې هغه شیطان استاد نه لکړی و شیطان استاد اسوار لږه ده پټکې چوالو اج ټولو مری حرام خوراکونه کړی دي یتیمانانو مالونه خوړلې تره تاسو دا ویلو چې دې کې اجزي دې چې تاسو کو قیام غلط کو قیام خراب کو نمون من نشه کنه نبی علیہ السلام پا دی سمرا زور لگولیو چکلا سرو کوکینو اعتدال کوا اعتدال کوا چستام لا او سر یو شانت برابری داسی چیدی که پرخ نی کنا خوا دغا برو کو رو کوئی خوا که سر دی که تک ملا سر برابر را نره دارو کو نشوا که ملا دی تخت نکلا بلکه دا سی دکلا لکه سر یه چه کگشی که نا دارو کو رو کو نشوا ما سی زانم کڑه و کارم نکی گیا حکم نادا کی گیا اللہ عمر رضا کی گیا وربک فکبر من خطول لا الله لویدا الله عظمت ته بیا چې کله درو کو نه پاسې غنوې ساري غنا تمره دربان تلواری ابيړې تمره پیغمبر وې لکټي آرام وکا چستا هر اډو کې ځای لورشي بیا ځه یې دې لها او تعالی سر نی نیغ کڑے او بیاروانی پکت باندی دگه تو عبادت نوی چلے کتا دا اشاب پشان تدا تدا سکی گی اگر اشاب تدا تدا سکی گی دیتا روکوئی دیتا مندوئی ندی که دا هر سخ پل زید کنا یا چې زیل لال شین خو په توقیت باندې او سکون باندې درې زلوه تسبیحات پنځه زلوه او زلوه تسبیحات بیا چې روکون راوچت شین لوک ټیکاو شه بیا بل لذا نبی علیہ السلام په وطن باندې دا سمون دری زلہ کڑو دری زلہ چاہو با منذکو بیا براغی نبی علیہ السلام تبی السلام علیکم نبی علیہ السلام ورطیو علیکم السلام صلی فینک لم تصلی منذکا تا خو منذنکو تکا اگو با دا سکو خوا رکو نو اوچت شو ٹکاو بینکو سجدی نو اوچت شو ٹکاو بینکو نا غدریز لوکو نبی علیہ السلام ورطوی سولی فینک لم تسولی منذ کا منذ ندکڑ گا پی آگر آگے نبی علیہ السلام تیوی چی بس نور پی نپوئی گا نا غدان سرکینو و ایدرو ماندو طریقے و توفو ام دگا چستا پا ماندو کی قوماو جلسا نشتا قوماو جلسا روکو نوچت شی نتلوار کئی سارے گنا سجدی نپاسی نتلوار کئی سارے گنا لکہ دا سی منزونا تا دیر کئی دیر ندی کدھا اللہ تعظیم نادا کی تو خوب ہوئے لیکن اللہ رب العزت ویچنا تما حق دے دانکو تګه حضرت یوسف رضی الله عنه یو سړی ولیدو چې دا سیمون یې کو تپوس ته نو کو چې مزکم تو صلی سړینه تپوس وکړه مزکم تو صلی سورو وخت د امونز کې زاس سورو وخت دی وشو انزو لاړ او مز 40 سنتن بسلوخ کاله وکیږي حضرت حذیفه او تیم ما صلیتا په دې سلوخ کاله کتاب نه کړي اغه په خپل عمر کې ما منځو کو خلق به ته وی چې لکه مون دیو کو اه یې راو ډېر خسړې الله دې لذي بدلي درکې کور ته بتلی نه غیبه ولوم بارک ورکړي او غیته به زور نه کوي تاسو مون نه کړي هغه چې ځان نه خبر چې قیامت کې پاسې نو سبق کوي دا عبادت پر لازم پر لازم کړیو چې ربک فکبر دا هر څه چې دی دا رب لوی دا رب عظمت ته دا رب احترام دی نو سکتا اگر که په خلوې چې آو ما منځو کو ل ذات د احکار ما ولې بلمازه سړی چې مون څوک نه کیفا کاپری وي وګوره دا هرشي طریقه ده کنه ښه ته په خپل پوهېږي دنیا کارونو کې دار کار طریقه ده که به طریقې شي نو هغه کار نه دی کنه د دې عبادت څه طریقه نشته بس دا ستا خپله خوښه ده چې بس غرب غروب زا او رازا زموکه بویوا او زا رازا دې ته امن نشي ویلې دې ته عبادت نشي ویلې چې په دې عبادت کې ته حوصله و نه کې توقیت را نشي او سکون را نشي لکه بل وکم ځای ستا ټول جون به پریشان نه یې دوار خطا یې دا خلل منافقانو په حق کې ویلو چې زداسی دی پریزم زداسی پریزم پر اقبل پریشان ہے کی ایبا میشد پارو پریشانی بس یا مہون بی داو داوی پا حق کی ویلو چاگی پوانشو ندخ پل عبادت پخان باندی ندخ پل ذکر پخان باندی حیث اداسی لارو دنیا نا نو داس خلق بحق که اللہ رب العزت وی چه دبا دی عملتی و نظر اگورم فجعلنا و حبا منصورا بس دوڑا بیکم اخا اس بطن نجوڑ نشیور اخا خدا من دنو عبادتون چه اللہ پا من فرض کری دین دی که نور سو مطلب نده خدا اللہ تعظیم دا اللہ احترام په لزور کې دا الله ډېر قدر او ادب ساتل دې مقرر کړی کاغه د خپل ذات په اړه کې مقرر کړی هم دا الله قدر دی کاغه د انبیانو په حق کې هم لازم کړی هم دا الله قدر دی کاغه د عام او مؤمنانو مسلمانانو په حق کې مونږ باندې فرض کړی چې دې سره خدي حکمان کوي تیسرا پزړ کې محبت ساته د اسلام په وجبان دی ایمان په وجبان دی ته کنه نور په موږ نه دی لازم کړی خاص دا غي خلکو چې هغه کې ایمان او اسلامي نور حق کنا اگر که زموږ مور خپلاري او چې کله ایمان او اسلام نه نو په موږ دا غي صح حق نشتا الله نه لازم کړی چې کوم لازم کړی دی نو هغه پوري به کړی ادا سي د عام مخلوقات ښا نو دا ټول د الله په حقوقو کې راضي ښا نو چې عمل کوم نو په دې یقین باندې به کوم چې دا دې پار کوم چې الله رضا شي دې پار کوم چې دا په ما حق و چې هغه دا شي ښا انما الاعمال بالنیات چې پیغمبر وی د اعمالو قبولیت د اعمالو صحت اپنیت باندې نیت بغد دغی کنه ها چترالې او دریګ نو دړ کې بد راولي چلاستانه یې ریګم ذکر عالم کني ډیر کارونه مې او تا سره محبت ساتم نو ذکر عالم کني ډیر د محبت کارونه مې پرې هو ده ولیکن ستا محبت به باغی اوچت غاڼه ستا حق می باغی ټولو باندې اوچت غاڼه ذکر عالم تا تودری زم نو دغه مون وقبلی دغه به تاسو دنیا او آخرت کې خیر او برکت رسی فاخر دعوانا الحمد. Yeah.